Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın imtihanları bitmez. Ne buyuruyor? Estaizu billahi ne bluvennekum bi şeyin minel havfi vel cu'u. وَنَقْصُمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Andolsun ki elbette muhakkak biz sizi imtihan edeceğiz. Yani imtihan edenin muamelesine tabi tutacağız. Çünkü Mevla bilmediği bir şeyi anlamak için imtihan etmez. Ancak imtihan eden gibi davranır. İnsanların Allah'tan razı olup olmadıkları, teslim olup olmadıkları, emir tutup tutmadıkları, tedbir alıp almadıkları meydana çıksın için. Bu imtihanlar korkuyla olur. İşte şimdi virüs korkusu. Bak şimdi düşman işgali korkusundan beter oldu. Efendim PKK'dan PKK korkusunu geçti. IŞİD korkusunu geçti. Ondan sonra ne bileyim. Bu kadar olaylar yaşadık geçtiğimiz sene. Ondan evvelki sene, ondan evvelki işte FETÖ korkusu, hepsini geçti. Çünkü neden? Korku bitmez. O korku bitiyor, o korku başlıyor. O korku bitiyor, o korku. Ben imtihan edeceğim diyor. Sen Allah'ın imtihanını bozabilir misin? Kaidelerini, kanunlarını bozabilir misin? Müslüman devamlı imtihandadır. Tabii diğer dünya halkları, kafir olanlar imtihana lüzum yok. Çünkü kafirin başına gelen dünyada da musibet, ahirette de musibet. Çünkü günahına kefaret olmuyor. Ondan sonra ahirette bir derecesini artırmıyor, sevabını artırmıyor, cehennemden kurtarmıyor. Halbuki mesela Müslüman öyle değil. Aceben li emril mümin, inne emrahu hayrun küllüh. Müslüm hadisinde müminin işine şaşılır diyor. Çünkü bir adam Müslümansa her işinde hayır var. Efendim, inne sahabehu serra feşekera fekâne hayran leh ve nisâbetü darra fesabara fekâne hayran leh. Yani nimet gelse Allah'tan biliyor, kıymet biliyor, şükrediyor, ona hayırlı oluyor. Sevap kazanıyor. Bela gelse, musibet gelse, hastalık gelse yine Allah'tan biliyor, sabrediyor, rıza gösteriyor. Efendim, yine onun için hayırlı oluyor. Kafirde ne var? Kafirde ne şükür bilir, ne sabır bilir, ne hamd bilir, ne Mevlasını bilir. Hiçbir şey bilmez. İmansız adam. İslam'a, ehl-i sünnete göre itikadı sahih olmayan, Müslüman olmayan bir adam. Her işi zarar. Nimet gelse azar kudurur, belasını artırır. Bela gelse zaten dünyada da bela, ahirette de bela. Günahını sildirmez. Ne buyuruyor? Humma saatin kefaratü senetin. Bir saatlik sıtma. İşte bu virüs, bu virüs ateşle sıtma yapıyor böyle. Titriyorlar insanlar, görüyoruz haberlerde değil mi? Bir senelik günah sildiriyor. Daha sıtmanın, bu sıtmalı hastalıklar, sahabe-i kiramdan çokları Anvas tavrında şehit oldu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh dahil. Daha birçok sahabe orada, şu andaki Ürdün bölgesine, Ahvar bölgesine, ondan sonra zannedersem Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah radıyallahu anh da öyle. Orada zaten kabrini ziyaret etmiştim. Hep onlar taunda şehit oldular. Aşere-i mübeşşer eden zatlar, Allah'ımızın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği zatlar. Ya yani Muaz bin Cebel inni uhubbuke, ben seni çok severim dedi. 33 yaşında, yani 30 küsur yaşında şehit oldu. Oğlu ondan evvel şehit oldu mesela. Hep veba salgın, taun, veba. İşte şimdiki korona, bunlar o şeyin bulaşıcı, ondan sonra ateşli, sıtma yapan hastalıklar cinsindendir. Bunlar hep aynı cinsten hastalıklardır. Bunlar şehadettir. Yani şehit olma sebebidir. Eğer ki Müslüman ise, ehl-i sünnete göre itikadı sahih ise, imanı sağlam ise, işte amellerinde noksan olur, kusur olur, günahkar olur. Yani İslam şartlarını da tam yerine getiremiyor da olabilir bazı insanlar. Şehitliğe mani değildir. Farzları terk ettiyse, haramlar irtikap ettiyse falan, kulaklar, onlar ayrı mesuliyettir. Onlar ayrı sorgu suali vardır. Ama şehitlik mertebesini yine de imanlı ölen kazanıyor. bu gibi hastalıklar sebebiyle. Şimdi müminin işinde hayır var, işte var, korkuyla imtihan edeceğiz. Açlıkla imtihan edeceğiz. Şimdi millet işte yok, sokağa çıkma yasağı çıkarsa, evden çıkamazsak, işte efendim evdeki ekmeğimiz ne kadar edecek, unumuz ne kadar edecek, şekerimiz, tuzumuz, marketlere saldıracaklar. Nitekim dış ülkelerin çoğunda da böyle de oldu. Bir de yanında açlık şeyi de getiriyor. Biraz uzarsa, büyürse, her tarafı sararsa falan, bir de o endişeyi taşıyorsun. Aç kalır mıyız mı efendim sen? Ben aksımın elen var, mallar noksanıyor. Bak şimdi, efendim adam dükkanını açamıyor. Lokantalar kapandı, oralar kapandı, buralar kapandı. Bütün birçok iş yerleri, efendim. Adam şimdi diyor ki, ben diyor burada işçi çalıştırıyorum, kira veriyorum. Bazılarında kiralar da pahalı. Zaten birkaç bin liradan aşağı hiçbir kira yok. Bir metre yer bile yok, bin metre bir. Bin iki bin liradan aşağı. İşlek yerler de hele. Şimdi adam diyor, ben burada birkaç ay diyor böyle duruma düşersem diyor, efendim işte müşteri gelmiyor, dükkanım kapalı. Mal sahibi kira isteyecek. Devlet vergisini isteyecek. Efendim işçi maaşını isteyecek. Devlet onun sigortasını isteyecek. Bunlar nasıl kazanırsa, adam en azından en küçük bir işletmeci 5-10 bin liradan aşağı, en küçüğü 5-10 bin liralık masrafı olsa bu nasıl tahsil edecek? Bir ay kenarında insanların bir kuruş bir şeysi yok çoğunun. Çoğunun bir kuruş bir şeysi kenarında yok. Bin lirası yok, 500 lira. Borçla döndürüyor. Şimdi bu adam 2 ayda dükkanına müşteri gelmese ne oldu şimdi? Mallar da noksan oldu. Velenfüsü canlar. Şimdi efendim evine gitmiyor. Adam çoluğum çocuğumu seviyorum diye evine gitmiyor. Hani bende varsa onlara bulaştırmayayım. Oradan çıkamıyor. Oraya giremiyor. Ondan sonra kimi en sevdiklerine bulaştırıyor. Maalesef işte son Türkiye'de tespit edilen ilk vaka diye ilan edilen de işte yakınlarından iki kişi falan, işte bakanlığın açıklamalarından hani konuşuyorum, kim olduklarını bilmiyoruz da. Yani Allah şifalarını versin acil. İşte yakın işte etraftan diyor, yakınından iki diyor mesela. Açıklama yapıyor değil mi şimdi? Bu canlardan noksan öyle mi? Ve semarat ürünlerden, efendim en sevdiklerinden imtihan. Şimdi bak görüyor musun? Bir ayet-i kerime, bir korku açlığı da peşine götürür, mal noksanı da peşine götürür, can noksanı da peşine götürür. Yani şu koronavirüs dediğinde ayetin tamamındaki imtihan sebepleri tahakkuk etti. Akıl işi mi bu şimdi? Yani mantıken hesap etsen, şimdi korkuyu düşman korkusu diye tefsir ediyorduk. İşte FETÖ gibi, şu gibi, bu gibi, Türkiye işgal etmek istiyorlar, PKK'sı, şusu, busu. İşte efendim, Amerika'sı, Rusya'sı, Siyonist'i. Sadece o madde söylüyorduk. Halbuki bir virüs korkuyu getirdi. Ondan sonra açlık tehlikesini getirdi. Mal noksanlığını getirdi. Can noksanlığını getirdi. Şimdi biz orada açlığı Ramazan'daki oruç diye tefsir ediyorduk. Tefsirler de öyle. Mal noksanlığına işte don vuruyor, kar vuruyor, tipi vuruyor, sel vuruyor bilmem. Onları söylüyorduk, afet. Değil mi? Canların noksalmış, işte oğlun ölür, kızın ölür, anan ölür, baban ölür falan. Onlar misal veriyor. Şimdi ne oldu? Hepsi içine girdi. Allah Allah. Hiçbir tefsir mesela bu şekil başına gelmese anlayamaz bu ayeti şimdi. Bak bütün bunlarla bir virüsle beraber imtihan etti, görüyor musun? Ediyor şu an. Ve beşşiri sabirin. Habibim sabredenleri çok müjdeli. Şimdi sabreden de rıza gösteren, bu Allah'tandır. Allah tamam alıyor, Allah veriyor, hastalığı Allah veriyor, gönderiyor, tamam. Bunlar Allah'tan razı olmak, Allah'a teslim olmak, sabretmek, tamam. Rıza göstermek şart. Bu öbür türlü zaten ben Allah'tan razı değilim dese kafir olur. Müslüman bunu zaten dilinden demez yani. Ama içinde bir böyle itirazlar olsa falan, Mevla kalpten geçenden mesul etmiyor. Kurban olduğum, içimizden geçenden mesul etse bir kişi cennete gidemeyecek. Onun için onu affetti. Ağzımızdan, dilimizden bir itiraz, bir ademi teslimiyet ve ademi rıza ifade etmedikçe elhamdülillah kalpten insanın böyle vesvese kabilinden gelir geçer bir şeyler, ondan mesul olmuyoruz. Ama şimdi buradaki sabredenlere müjde ver. Şimdi bu sabreden mesela sana diyor ki karantina diye bir şey söylüyor sana. 14 gün. Şimdi Umre'den gelen hacı kardeşlerimiz, kimileri abilerimiz, büyüklerimiz, yaşlıca teyzelerimiz. Ondan sonra efendim geri kalan insanlar, normal insanlara da söylüyorum. İşte risk grubunda olan benim gibiler tamamen risk. Efendim işte bize de söylüyor. Normal insanlara da işte bakanlık, devlet, hükümet her şey taraftan açıklama yapıyor. Mecbur olmadığınız sürece efendim çıkmayın, etmeyin. Fazla sosyal şeye girmeyin. Efendim temasa girmeyin. Ondan sonra efendim bunlar söylüyor. Ya millette sabır yok arkadaş. Millette sabır yok. Bizim umrecileri karantinaya koymuşlar bazılarını, tabii hepsini demeyelim. Bazılarını karantinaya koymuşlar. Yani misal işte çocukların yurtlarını boşalttılar. Onlara aniden hazırlık ettiler. Ne yapsınlar? Ani gelişiyor olaylar yani. Efendim mübarek insanlar kimisi kaçmaya uğraşıyor. Kimisi polisle dalaşıyor. Kimisi sana da bulaşsın diye beddua ediyor. Allah belanı versin diye. Yahu kardeşim Mekke'den Medine'den gelmişsin ya. Mübarek insan ve beşşir-i sabirin sabredenleri müjdele diyor. 14 gün otur diyorlar sana buradasın. Cehennem azabında değilsin ki mübarek. Hem kendine faydası var. Hem yanındakine faydası var. Hem evine gideceksin, çoluk çocuğu bulaştırırsın. Anan baban yaşlı, hasta olabilir. Herkese bulaştırırsın. Be mübarek adam. Yani şimdi 14 gün sabredemiyor musun ya? Ne var zikret? Abdestini al, namazını kıl, otur. Yemeğini de veriyorlar, suyunu da veriyorlar. Yani aç mı kaldın, açı mı kaldın, susuz mu kaldın, nefessiz mi kaldın ya? Hiç sabır yok. Hiç sabır yok. Şimdi efendim bu kul hakkıdır diyor Diyanet. Çoktan demesi lazım. Geç bile kalmış yani. Kul hakkı olmaz mı ya? En büyük kul hakkı birine bulaştırma. Benim bağışıklığım sağlam. İşte ben gencim. Bana bir şey olmaz. Ya tamam da kardeşim sen taşıyıcı oluyorsun zaten. Sana bir şey olmuyorsa burada risk grubundakine bulaştırıyorsun. Efendim karına kızına bulaştırıyorsun. Ya daha da kötüsü yaşlılar 50'den 60'tan yukarı anan babana bulaştırıyorsun. Allah Allah. Şimdi arıyormuş. Bir millete tabii bu da tam da anlatılamadı baştan. Şimdi umrecilere bilhassa anlatılamadı yani ilk hafta. Tabii şu hafta güzel. Ama şimdi Hacı Nene'ye demişler ki havaalanından ararken tamam sen cihazdan geçtin ateşin yüksek falan değil. Ama bunun kuluçka dönemi var. Sen 14 gün efendim evinden çıkma. Tamam. Sonra Diyanet bunları işte kontrol etmeye telefonlar ediyor. Tabii ne yapsın? Kapı kapı kesemezler ki. Telefon ediyor. Ne yapıyor? Hacı Nene nasılsınız? İyiyiz. Evde duruyor musunuz? Evde durma şartına rahat ediyor musunuz? Ediyoruz, ediyoruz. Nasıl geçiyor vakitleriniz falan? Hani hal hatır etmek için laf açıyor. O da diyor ki, bütün milleti topladık, mevlit yapıyoruz. Şimdi kardeşim, yani sana evde niye dur dediler? Dışarı çıksan parkta daha iyiydi. Hiç olmazsa açık havaydı. Eve doldurdum bütün milleti mevlit yapıyorum diye. Neyse işte umre mevlidi, hac mı? Ya kardeşim, ya milletin de maalesef yani kültür seviyesi de düşük. Yani bu konuları da bilmiyor. Uyarılar da biraz halk dili yapılması lazım. Amcaca konuşulması lazım. Akademik dilden ya adamlar çıkıyor televizyon 3 saat konuşuyor. Açık oturum yapıyor koronavirüsü hakkında. 5'i de profesör birbirini anca anlıyorlar. Aralarında da ihtilaf çıkıyor. Halk bir şey anlamıyor. Yani şimdi bu tabirlerle, deyimlerle gavurca bunların tanıları, verileri, çıktıları, girdileri ne anlayacak adam? İşte doktorun biri dün isyan etti yani orada. Ya dedi biz dedi burada bak 2 saattir fuzulu konuşuyoruz. Spiker de bozuldu. Diye niye? Ya diyor bunların hepsi doktorlara ait bilgiler. Doktorlar da bunu zaten biliyor. Yani hastaneye gittiğinde sana müdahale edecek ekibe öğretilmiş bu. Ya alan, ihtisas alanı veyahut da artık uzmanlık olmayanlara da mecbur ders verdiler. Halelacele bir eğitim vermeleri lazım. Çünkü doktor yetişmez bu işe. Şimdi bunlar biliyor. Bizi dinleyen adam bilmiyor. Bizim ne yapacağız? Sen buna işte elini güzel yıkamasını öğret. 20 saniye işte güzel söyledi orada. Bak dedi bir Fatiha bir İhlas okuyana kadar 20 saniye geçer. Ben de belki de 40 saniyede zor okurum da. Siz de bilmiyorum. Siz de belki 5 saniyede okuyorsunuz. Hiç caiz değil. Ama işte neyse bir ortalama bir şey verdi. Bir Fatiha mesela güzel bir şey söylüyor. Bak diyor ki abdest alırken diyor elini diyor böyle hemen yalap şalap yıkayıp tak suyu ağzına burnuna götürdüğün anda diyor bu olmaz diyor. En azından diyor elini bundan sonra abdeste elini sabunla yıkama diye bir sünnet yok. Ama tabii haladan çıktı sana avret yerlerini değdiysen temizlik bakımından sabunla yıkamak tabii ki lazım. Ama şimdi normalde benim elimde zaten bir bulaşık yok. Madem böyle bir virüs tehlikesi var şu anda her tuttuğumuz yerde olabilir. O zaman abdestin başında insan elini sabunlayacak. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini görüyorsun şimdi. İşte şimdi diyorlar bak parmak aralarınızı iyice efendim hilallayın yani de bize. Hallilu asabakum. Bak hadis-i şerif ne buyuruyordu? Parmak aralarınızı abdeste iyice suyu iyice oralara götürün. Ondan sonra nekku beracimekum. Beracimek mesela bazen şuralarında bile nasır olur bir işçinin işte efendim şeylerinde eliyle çalışıyor. Şimdi tabii her şey makineye bağlandı, tüğmeyle falan ama eskiden öyle değil. Kazmayla, çapayla onların ellerinin şuralarında, boğumlarında, parmakların boğumlarında onlara beracim ve efendim bürcümeni cemi ve o oralarda da ne oluyor? Bir nasırlaşma, nasırın arasına bir şey toz toprak girmiş oluyor falan. İşte o parmaklarınızın diyor, boğumlarınızı diyor iyice tenkiye edin. Tenkiye demek arındırın. İşte efendim parmaklarınızın aralarını illa hilallayın. Ondan sonra mesela adam ayağını yıkıyorsa topuğunu kadar yıkamıyor. Veylül ile akabinen nar. Bak bu topuklarınıza su değmedi. Cehennem ateş değecek buyuruyor. Kablen tuhallil ane ar cehennem. Cehennem ateşi değmeden evvel parmak aralarınıza abdeste suyu, husulde suyu iyi değdirin buyuruyor. Şimdi bütün bunlar yani uyumadan, yemeden, yemekten önce, yemekten sonra işte efendim bütün İslamiyet ve diyekum lel merafik bak buralarım kapalı benim. Niye dirseğime kadar yıkıyorum diye. Ben bile onu çözememiştim dedim. Yani hikmetini sual etmeyiz ki biz zaten. Ne buyurulsa emir odur. Ama şimdi görüyor musun? Şimdi diyor bak virüs buradan ağrı gider. Ne olacak? Dirseğinize kadar yıkayın. Ya sen İslamiyet dirseğine kadar yıkayın buyuruyor. Şimdi bütün bunlar sabır ister. Bir kere olmaz, iki kere olmaz, devam ister. 14 gün evde dur dedi. Dur. Ne yapacağım ben evde sıkılırım. Ya Allah Allah. Namazın var, zikrin var, Kur'an hatmine başla. Mübarek Recep ayındayız. Ondan sonra efendim bu kadar zikirler, tesbihat, dualar, kitaplar yazdık, verdik işte bu kadar senedir dergile hepsi yazıyor. Amel et. La ilahe illallah söyle. 5000 kere söyle. 10.000 kere söyle. Geçmişlerin ruhuna 70.000 kelime-i tevhid yap. Anan ölmüşse, baban ölmüşse onlara gönder. İşin mi bitti ya? İşin mi bitti? Virüsten korunmak için 41 Yasin oku. 16.641 Ya Latif İsmi Şerife oku. 1001 Salat Tüncine oku. 4.144 Salat Tefrici oku. Ya da telefonla nasıl olsa bulaşmıyor. Telefondan birbirini ara. 4-5 arkadaş bölüş. 1001'i bölüş. 444'ü bölüş. Ya iş mi yok ya? İş mi yok? Ben kıyamete kadar yaşasam hiç şu evden çıkmasam işim var. Kıyamete kadar yaşasam hiç şu evden çıkmasam hiç boş kalmam. İşim var ya. Siz niye böyle avarelik yapıyorsunuz? Ondan sonra ben dayanamıyorum. Kezmem lazım, tozmam lazım. Ya git böyle nimet mi bulunur? İşte otur. Efendim mutlaka sabredenleri müjdelesin. Anlıyor musun? Mevla kullarını imtihan ediyor. Şimdi umreden gelmişsin. Tamam belki onlar tabii uzun da kalıyorlar. 20 gün kalıyorlar, 1 ay kalıyorlar. Eşi çoluk çocuğu hasret kalmışlar. Tamam da mübarek insan. Bak Allah senin canını bağışlamış. Ölmemişsin, kalmamışsın. Çoluk çocuğun burada depremin altında enkazda kalmamış. Buluşacaksın inşallah. Yani 14 gün burada Mevla kim bilir seni nereden koruyor, onu nereden koruyor. Burada sana Allah'ın iyiliği var. Allah sana hayır yapıyor mübarek. Sen niye Allah'ın yaptıklarında şer arıyorsun? Efendim asker polis orada senin sağlığın için mücadele veriyor ya. Polisler efendim orada nöbet bekliyorlar. Nöbet mi beklemeleri lazım yani? Ona da gidip evine yatması lazım. Niye nöbet bekliyor? Umreci kaçar mı? Ya muhterem. Yani şimdi bir Müslüman laf dinleyecek de Allah Teala buyuruyor ben sizi imtihan ediyorum buyuruyor. Sabredenleri müjdele buyuruyor. Bak umreden dönenleri müjdele diye bir ayet yok. Çünkü kabul oldu mu kabul olmadı mı belli değil. Ama bak sabredersen burada 14 gün belki umreden fazla sevap alırsın ya. Sıkıldın in valemen nefis sabr alama tekro hayran kesira buyuruyor. İsteme canın istiyor mu bunu istemiyor. Çok sıkılıyorum çok bunalıyorum. Kardeşim bak canının istemediği şeye sabretmende çok büyük hayırlar vardır buyuruyor hadis-i şerifte kardeşim. Sen şimdi burada belki de kaç ömreden, kaç haçtan fazla sevap alırsın. Müslümanları kurtarsın, kendini tehlikeye atmasın, bu kadar insana bulaştırmasın. Ya hiç kaçmak lafı nasıl bir şeydir ya? Ondan sonra bir Müslümana şöyle bir şey dendi. Efendim yetkililer böyle bir şey tavsiye etti. Burada bak Diyanet'te bir hocalar da açıklama yapıyoruz hepimiz bir taraftan bak kaçıncıdır yani burada diyoruz ki bak kul hakkına girersiniz günah ve bale girersiniz bak burada sabredin sevaba girersiniz bu kadar anlatılıyor bir insanın kapısında polis beklemeye ne gerek var sen ömreden gelmiş aklı başında hacı amcasın ya Kapıda polis mi bekler? Sen diyeceksin ki polislere camdan bağıracaksın. Gidin yavrum işinize yatın. Aa öyle şey olur mu? Buradan kimse çıkmaz. Ne zaman devlet çıkın der, o zaman çıkarız. Böyle demesi beklenirken maalesef duyulan şeyler, bir de özellikle ümreciler üzerinden tabii muhalif kanalların, bazı İslam düşmanı kanallarında özellikle, yani ben takip ederim muhalifleri, biraz daha dinlerim çünkü onlar illa bir cübbeli lafını aradan geçirirler, bugün de geçirdiler. Ondan sonra tabii cübbeli demeyle şu cübbeli cübbesiz diyerekten, şimdi adımı tam Ahmet'ini demiyorlar da işte cübbeli cübbesiz diyerekten, dün Habertürk'te biri patladı işte öyle, bir ilahiyatçı patlayınca. O oradan cübbeli cübbesiz diye, o cübbesizmiş de ben cübbeli falan bir şey. İlle suyundan da koyarlar. Onu bildiğim için ben bakıyorum ne var ne yok. Fakat yani çok utanıyoruz. Çok üzülüyoruz. Müslüman beş vakit namazına, abdestine, umreden gelmiş hacı abilerimiz, kıymetli büyüklerimiz, ellerinden öperiz de. Ekseriyette yaş ortalamaları da belki bizim ayarımızda, bizden ileri falan. Çok genç görünmüyor hani haberlerde, görüntülere bakılırsa. Yani yapmasınlar, etmesinler. Çoluk çocukları da onlara telefon etsinler. Efendim işte bak baba, işte anne, hala, teyze, neyse, bak devlet hükümet dinleyin. Böyle kaçmaçlar yapmayın şimdi. Efendim bir vilayete kaçarken Çorum'da yakalandılar bilmem ne. Sanki terörist kovalar gibi ya bir duruma dönüyor bu iş. Çok ayıp oluyor Müslümanları da. Yani lekeliyor masa demeyelim haşa da. Muhalif kanallardan sizin haberiniz yok. Yani tamamen sövüp saymaya kadar işi götürecekler. Bu ömreciler, bu bilmem neciler diye. Ya biz Müslüman insanlarız. Yapmayalım. Bak Mevla buyuruyor. Sabredenleri Habibi müjdele buyuruyor. Şimdi biz ellediğine idâ sahabettü musibet. Onların başına musibet geldiği vakit. Bu bir musibet. Sende virüs olduğu anlamına gelmiyor ki. Var mı yok mu meydana çıksın. 14 gün bir yerde dur. Ya Evliyaullah çilehaneye giriyordu. Toprağın altına giriyordu. Ahmet Yesevi Hazretleri 60 yaşından sonra bazı rivayetlere göre 125 yaşadı. Yani bir yaşadığı kadar 63 yaşından sonra dünya yüzü görmedi ya. Niye efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu yaştan sonra toprak altına defnedildi diye ben de dünyadan daha işte efendim gökleri görmeyeyim işte efendim güneş görmeyeyim diye mübarekler. Ya sen 60 sene 70 sene toprağın altında duran evliyaullah var. Zaten 40 çilehane dediklerimiz 40 günden aşağı. Ya sana 14 gün söylenmiş. Evliyaullah bunu zaten sırf ibadet yapalım insanlarla görüşmeyelim diye devamlı yaptıkları bir usulleri, tarikatların usulü bu ya. Ya sen de desene ki bu kadar Allah dostum, ben de burada bir imtihanda sabredeyim, oturup zikrimi yapayım. Yani bunu bekliyoruz. Ama inşallah hiçbirinde de çıkmayacak. Ben umrecilerin birkaç tane çıkmakla beraber şimdi bu karantinaya alındı diye böyle 5000 kişi, 7000 kişi, 10000 kişi bunlar da virüs çıkacak diye bir şey yok ki yani. Ama bu 14 gün şey bu belli olacak demektir. Efendim Allah cümlesini muhafaza etsin bütün şerlerden, bütün mikroplardan, bütün bulaşıcı hastalıklardan. Onlara da bizi de sevdiklerimizde bütün ehli İslam'ı da Allah mahfuz emin eylesin. Amin. Biz burada musibettir. Tabii ki bizi üzüyor. Üzen bir şey musibettir. Bunun azı çoğu olmaz ki, bu büyük bir musibettir. Riskli bir şey. Ama kalu ne derler? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın malıyız. Allah'ın mülküyüz. Allah'ın kuluyuz. Ancak ona döneceğiz. Allah'ımıza döneceğiz. Ecel gelmeden ölüm yok. Şimdi burada ecel gelmeden ölüm yok. Öyleyse ben çıkayım. 14 gün niye oturuyorum? Kardeşim. Yine bir şey anlamamışsın yani konuştuğumuzdan. Ecel gelmeden ölüm yok. Ama burada bir bulaşıcı meselesi var. Bu bulaşıcılıktan dolayı başkasının eceli gelmiş olabilir. Sen ona bulaştırıyor olabilirsin. Veya eceli gelmese de onu hasta edersen. O adam işinden gücünden olup da hastanelerde efendim sürünürse. Aylarca maddi manevi sıkıntılar yaşarsa sonra eceli gelmediyse ölmeyecek. Bulaşsa da ölmeyecek. Bulaşsa da ölmeyecek eceli gelmediyse. Bu Allah'ın kanunu. Ölmeyecek ama. Şimdi bu adam hasta olup da bunun çekeceği ve maddi manevi sıkıntıları, çoluk çocuğuyla yaşayacakları sıkıntılarına sebep olmak bakımından, taşıyıcılık bakımından. Bu yine böyle oldu. Yine vebale girdin, anlıyor musun? Ben ölmem, bana bir şey olmaz. Ya sana bir şey, ecelim gelmeden ölmem. Ya sen ecelin gelmeden ölmezsin. Bu zaten ayettir. Bunu bana mı anlatıyorsun? Evet. Mâ tesbikû min ümmetin ecele. Mâ estehhirûn. Hiçbir ne toplum, ne fert, ecelinden ne önce ne sonra. Bunu, bütün ayetler bunu söylüyor. Fe idâ câ eceli geldiği vakit. Lâ estehhirûne saaten. Bir an saniye değil de salisenin de altında. Bir an bile zaten 60 dakika demek değil burada. Bir an bile geçikemezler. Ve lastektimun önce de ölemezler. Ama burada sen kendini hasta etmene müsaade var mı? Başkasına mikrobu taşıp hasta etmene müsaade var mı? Veya tamam o adamın eceli geldiyse illa bir sebepten ölecek. Bir sebepten ölecek de senin sebep olmandan sen günahkar olmayacak mısın? O zaman çiçek tabancayı adamın alnının ortasından at bir kurşun. Eceli gelmişti de ölsün. Tabii ki adamın eceli gelmeseydi ölmezdi. Kurşun da yeseydi ölmezdi. Vel maktul meytun ve eceli. Öldürülen de eceliyle ölüyor. Kimse rastgele erken ölmüyor. Ama sen o adamı, katilin hiçbir suçu yok. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Hırsızın hiçbir suçu yok dedi. Hep bana kabahat buluyorsunuz. Kapıyı niye açık tuttun, bacayı açık tuttun. Bu adamın ölümüne sebep olduysan da Allah sana bunu sorar ölümüne sebep olduğun için. Ama o eceliyle öldü yine. Ama eceline sen sebep olduğun zaman ha silahla kurşun atıyorsun. Ha gidip bu adama bulaştırıyorsun. Tabi bilerek kasıtlı yapanlar işte Çin'den bazı videolar gösterildi internetlere falan. Oho! Parmaklar, kapı düğmelerine özellikle sürenler, adamın arkasına gidip öksürüp ona bulaştıran böyle şeyler yani videolarda izledik. Ve bunları da belki birisi sevmediği birine de kasıtlı gidip öksürecek ona. O da ayrı bir şey. O zaman tamamen zaten ha kurşun attı ha onu yaptı. O tamamen katil olur. Ne buyuruyor? Bir adamın bedduasıyla ölene bile Allah katil muamelesi yapar. Şuraya baksana, şu inceliğe baksana. Bütün havas kitaplarında, Evliyaullah, Meşayık'ta ne diyor? Ahmed-i Buniler, Ahmed-i Diyerbiler, Senusiler, herkes ne buyuruyor? Sana birisi zulmediyorsa hakikaten zulüm, dayanılmaz zulüm. Efendim bir kadına mesela adam sıralı tecavüz ediyor, Allah muhafaza, onu rehin almış, bilmem ne etmiş. Öbürü onun malını gasp etmiş, aç bırakmış. Öbürü onun bir hakiki bir zulüm. Sen ona bir beddua yaparsan, o adam zalim olduğu için, senin de ondan halas olman için Allah belasını verirse, onu katlederse, senin duanla, okuduğun ayetle, okuduğun bir duayla, bir ismi şerifle, kahhar ismi şerifiyle, müntakim ismi şerifiyle sen bunları yaparsan, adam hak et diyorsa sen bunda mesul olmazsın. Ne gibi? İşte ırzını müdafaa gelirse birisi bir kadından bir kıza tasallut edip de ırzına o kadın onu efendim canı, namusunu kurtarmak için veya canını kurtarmak için itse, o da oradan düşse camdan aşağı veya düşse ateşe bilmem ne ölse, bu kadına Allah günah yazmaz ki. Namusunu kurtarma onu, savundu kendini, anladın? Ama sen, ben bu adamı kıskanıyorum. Bu adam çok ilerliyor. Bu keyfimi kaçırdı, moralim bozdu. Bizim piyasada rekabet oluştu bilmem ne bilmem ne. Git adama büyü yaptır haşa. En büyük günah. Veyahut da işte efendim dua oku, bir şey oku. Ya işte adamın ölümüne sebep ol. Şimdi onun eceli ondansa, eceli geldi gelmeden ölmez. Eceli geldiyse ondan ölür. Ama sen orada hakikaten zulme mi uğramıştın, mağdur muydun? Bu adama beddua etmenin sebebi, mucibi var mıydı? Haklı nedeni var mıydı, yok muydu? Mevla onu biliyor. Eğer haklı bir sebebi yokken hasetten, fesattan adama beddua ettinse veya nazar değdirdinse veya sihir ettinse, adamın ölümüne sebep olduysa aynen ahirete katil olarak çıkar diyor. Meşayih bunu söylüyor kitaplarda. Sen de gidiyorsun, virüs bulaştı, bu kadar ciddi bir virüsle ilgili meselesinde bana bir şey olmaz, ona ne olursa olsun diyorsun. Böyle şey olur mu ya? Katil olursun ya. Katil muamelesi görürsün ahirette. Adamı öldürmüş muamelesi görürsün. Sana diyorlar ki sende risk var, 14 gün dur. Tamam. Diğer bize de diyorlar. Bize de diyorlar ki belki taşıyıcı olabilirsiniz. Sakın işte bir metreden yakın yanaşmayın. 3-4 adım aranızda mesafe olsun. Ondan sonra efendim sosyal işlere gitmeyin. Bak Diyanet camilere bile, cumaya bile gitmeyin dedi. Geçen haftadan belki olsaydı, daha da erken olsaydı iyiydi. Ben cuma, perşembe akşamdan cuma gecesinden yani açıklayacaktım ama işte Diyanet'in önüne geçmek istemedim bu gibi işlerde. Çünkü umumi bir fetva meselesidir. Özele şey değil, has değil, umuma şamil bir şeydir diye. Diyanet de orada gitmeyebilirsiniz, risk grubuna gitmeyebilirsiniz şeklinde verdi ama bak şimdi vakit namazda, cuma namazda efendim kılınmayacak. Böyle olması lazım. Böyle olması lazım. Çünkü ne bu resimle? وَلَا تُلْقُوا بِيَد۪يكُمْ اِلَتْ تَهْلُكَ Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ayet bu. Ayet-el Kürsi'nin hemen üstünde. Ve huzû hidrakum. Yine ayet-i kerimde tedbirinizi, sakınma tedbirlerinizi alın buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin zırh giyiyordu harbe giderken? Vallahi asumuke minennâs. Allah seni insanlardan koruyacak. Ayetle garantisi var ki ona bir şey olmayacak. Yatağında ölecek. Harpte kafirlerin eliyle öldürülmeyecek. Bu ayetle sabit. Ve hakikaten de o öyle oldu. Bu kadar tehlike atlattı. Bütün harplerde en öne geçti. Tek başına kaldı. Huneyn'de, şurada burada, Uhud'da efendim yalnız da kaldıkları oldu. Düşmanların eline kılıcı alıp başına kafirlerin geldiği de oldu. Ama Allah bu ayetini tahkik buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta yatağında vefat etti. Tamam, şehitlerin de en faziletlisidir. Ayrı dava, Hayber'deki zehirlenmeden dolayı o ayrı bir şey. Ama bir kafirin kılıcıyla, okuyla, darbesiyle şehit olmadı. Çünkü Allah Teala ona koruma garantisi vermişti. Ama niye zırh giriyordu? Niye zırh giriyordu, miğfer takıyordu? Çünkü tedbirinizi alın buyurur. Şimdi hadis-i şerifte La tıyanete ve la adva. Bu Sahih Bukhari hadisidir. Bir şeyden uğursuzlanma olmaz. Bir hastalık bulaşması da olmaz. Şimdi buradan bazıları çıkarak bu hadis Bukhari'de de olduğu için işte efendim Safer'in son çarşambasında uğursuzluk olmaz. Bak Mart'ın ilk çarşambası bu geceydi. Rumi takvime göre ilk çarşamba bu geceydi. Çünkü ayın 17-18'e bağlayan gece. Bu gece Rumi'de yeni girdi yani. 2-3 gün evvel girdi. İlk çarşambada bu gece oldu. Zaten koca karı soğuklarıyla paralel gidiyor. Bak soğuğu görüyor musun? Bu normal Mart'ın ilk haftasında 20 dereceydi. Şimdi bu Mart'ta bu gecelerde nasıl hava? 9 derecelere düşmüş. Kemiğinin içine işliyor soğuk. Kıştan, ocaktan beter soğuk oldu şu 1-2 gündür. Çünkü neden bu? Ehlullah'ın keşfine göre işte Allah Teala bazı zamanlarda bazı belalar yaratır. Bazı mekanlarda da yaratır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis bir eve taşındık dediler. Sahabe-i kiramdan birisi geldi. Ya Resulullah dedi eve girdik gireli başımızdan bela aşık olmuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şey yok, uğursuzlanmayın. Oturun evinizde falan. Buyurmadı. Gene buyurdu. Hiç bakım yapmayın eve, öyle bırakın çıkın başka yere gidin buyurdu. Demek ki var. Uğursuzluğu süre gelen çarşamba gününde diye At kavmini helak ettiğine dair ayette uğursuzluğu süre gelen buyuruyor. İşte yarınki gün mesela ama bu Mart'ın ilk çarşambası bir de. Her ayın son çarşambası. Sahih hadiste de var. Ahru erba fişer, yevmin ahsi müstemir. Ben bu Safer ayıyla ilgili kitap yazdım. O Risale'ye bakarsanız çok ilim görürsünüz, orada deli görürsünüz. Fi eyyamin nehisat diyor Kur'an. Uğursuz günler diyor. İşte At kavminin o koca karı soğukların olduğu bu günler çarşambadan çarşambaya devam etti. Seb'a leyali ve semaniyete eyyam. İşte 7 gece 8 gün. O da başka ayette El-Hakka suresinde buyuruyor. Ya bunlar var. Ama yaratan ancak Allah. İsterse en uğursuz yerde bela yaratmaz. İsterse de en mübarek yerde bela yaratır. Yaratan odur. Onu bir şeye kimse mecbur edemez. Ama bazı zamanların, bazı mekanların nehs yani uğursuzluğu oldu. Bazı mekanların, bazı zamanların sa'd yani bereketli ve mübarek ve uğurlu bereketli olduğuna dair ayette, hadiste deliller var. Halimi, meşhur büyük İslam alimi, Şuab-ül İman diye eseri var. Bir Beyhakî'nin var, o değil. Beyhakî, Şuab-ül İman meşhur, o değil. Halimi'nin Şuab-ül İman'ı var, o tek cilttir. Beyhakî'nin 7-8 cilt. O Halimi de, Allame-i Cihan, bütün ulema onu kaynak gösteriyor. Bu noktada onun beyanları var, izahları var. Sen şimdi... Ama hadiste diyor ki uğursuzluk yoktur. Şunu buyurmak istiyor. Uğursuzluk kendi kendine bir şey uğursuz olmaz. Baykuş öttü, yola gitmeyeyim. İşte efendim evin üstüne bir kuş geldi, bir tık tık etti. Bilmem ne. Böyle kafanıza göre değil. Ayette hadiste bir şey varsa ondan sakınırsın. Sen şimdi yani uğursuzluğu hiçbir şey uğursuzluk yaratamaz. Ne mekan yaratabilir ne zaman yaratabilir. Allah dilediği zamanda, dilediği mekanda, dilediği kulunda yaratabilir. Peki. Hastalık bulaşması yoktur. Ya hastalık bulaşması yoktur ama fil vaka bulaşma var. İşte bir koronada görüyorsun, eski veba salgınlarını duyuyorsunuz. Bazı kere milyonlar, on milyonlarca insanın öldüğü salgınlardan bahsediliyor tarihte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da oldu. Sahabede oldu diyorum sana. Ammas taununda. Şimdi Hadis-i şerifte hastalık bulaşması yoktur. Ne buyurmak istiyor? Bir adama bulaşmasız durumunda zararı yaratacak ancak Allah'tır. Mikrobun kendisi zarar yaratamaz. Nitekim bu kadar insana bulaştı. Şu anda 170 bin mi 180 bin kişiden bahsediliyor dünyada. Kaç kişi öldü? İşte 5 bin, 6 bin, işte 6 bin, 7 bine gidiyor. Demek ki her bulaşanda ne yapmıyor? Zarar vermiyor. Demek ki yaratan, ölümü yaratan ancak Allah'tır. Hastalığı yaratan ancak Allah'tır. Bulaşabilir. Bulaştıktan sonra zararını yaratmak Allah'a aittir. İster yaratır, ister yaratmaz. Dilediğini yaratır, dilediğini yaratmaz. Ama sana ne diyor sana? Sana diyor ki bulaşıcı hastalıktan kaç. Başkasına da bulaştırma. Mesela ne buyuruyor hadis-i şerifte? La yuradu mumerradun ala musahhahin. Yani develer bir deve uyuzlanmış. Uyuz da bulaşıcı. Hastalık bulaşır. Ama bulaşmanın tesirini yaratan ancak Allah'tır. Femen adel evvele buyurdu. İlk bulaşana da kim yarattı mikrobu? İlk başlayanda. Bu bir diye bir yerden başladı. Bir. Her şeyin bir biri var. Başlangıç yok. Orada yaratan Allah. İşte de sana da bulaştığı zaman sen de isterse yaratıyor, istemezse yaratmıyor. Yoksa şu anda 200-300 bin kişi ölmüş olması lazımdı. Ki yani ölüm oranı yüzde kaç ona bakarsan. 170-180 bin diyorsun. Buradan 6-7 bin diyorsun. Bak oran kaç. Ama şunu diyor sana. Ben kime yaratırım ölümü, kime yaratırım hastalığı, kime yaratmam sen onu bilemezsin. Sen onu bilemediğin için tedbir alacaksın. Tedbir almak zorundasın. Bundan dolayı da bak hadise bak şimdi. Hiç hadisten bir şey anlamayan adamlara bak. Hastalık bulaşması diye bir şey yok. Ya bu ham softalık kardeşim. Hastalık bulaşması diye bir şey var. Burada hastalık bulaşması yokun manası ne? Kendi kendiliğine bulaşıp tesir yaratması diye bir şey mikrobun yok. Mikrop bir şey yaratabilir mi? Doktor bir şey yaratamıyor. Mikrop ne nasıl yaratacak ya? Yaratmak Allah'a mahsus. Ama hastalık bulaşması diye bir şey var. Ama ne yok? Tesiri kendinden yok. Peşine ne diyor? Hemen peşindeki cümle. Dikkat et. Yani hadiste başka hadis okumuyorum. Hastalık bulaşmasının tesiri kendiliğinden olmaz. Ama ve firra minel mezzumi kema tefirru minel esedi. Aslandan, aç bırakılmış aslandan kaçar gibi cüzamlıdan kaç. Cüzamlıdan kaç ne demek? İşte koronalıdan kaç. Çünkü cüzamlı ne demek? Cüzam bulaşıcı bir hastalık. Etler lime lime dökülüyor. Tıpta da ilacı yok. Hala da yani tam ilacı bulunmuş değil. Aslandan kaçtığın gibi cüzamlıdan kaç. Yani ne demek? Korona virüsü varsa bir adamda hem o kendisini insanlara yanaştırmayacak hem de eskiden cüzamlılar toplumdan tecrit edirler. Hiç şey yoksa karantina dediğin işte. Ha cüzamlıdan kaç diyor. Sen ben Allah'ın kaderinden mi kaçacağım? Ecel gelmeden ölüm yok. Hastalık bulaşmaz diye bir şey yok dersen ben de sana ham softa derim. Cahil derim, ecel derim. Tedbir almak da Allah'ın farzıdır. Sana hastalık kendi kendine bulaşma neticesinde ölüm ve maraz yaratmaz diyor. Tesiri kendinden olmaz diyor. Tesiri Allah'tandır diyor. Her şeyin tesiri Allah'tan. Ama diyor tedbirini al, cüzamlıdan kaç. Şimdi Diyanet dedi ki camilerde cemaatle yan yana durup kılmayalım saflarda. İşte efendim kendisi camiler açık isteyen gitsin camide kılsın. Ama kendi başına kılsın. Bir kişi iki kişi mesafe aralarında olsun. Cemaatle yani imam eşliğindeki şeyleri durduruyoruz. Doğrudur. İsabetlidir. Buna itiraz edenler, bazı videolar paylaşanlar oluyor ortalıkta. Bunlara itibar etmeyin. Niye itibar etmeyin? Şimdi bak ne diyor? Hastalıklı deve, yani işte uyuzlu deve için söylüyor. Sağlam develerin yanına sokulmasın. Niçin? Allah kime tesir ettirir, kime tesir ettirmez biz bilemeyiz. Onun için hastalığı kapmış, mikrobu kapmış bir deve sağlamların yanına sokun. Bu hadis sahihte. Yine öbür demin okuduğum hadis. Aslandan kaçar gibi cüzamlıdan kaç. Yani virüslüden kaç. Peki diğer bu usta birçok hadis-i şerif var. Ne buyuruyor? Sizin biriniz taun, veba, ateşli sıtmalı, kolera ve işte korona gibi şeyler. Bunların bir beldede, bir şehirde, bir evde, şehir diyor şehir, bırak evi, ocağı, şehir bir şehirde olduğunu bilirseniz oraya dışarıdan gelip girmeyin. Onun için işte şimdi Avrupa'dan gelenler, Umre'den işte orada ama karantinaya almak zorundalar. Direkt şehre sokamazlar. Girmeyin çünkü geldikleri yerde var. Aslında ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ve izâ semi'tum biha bi arzin ve entum fiha fe lâ tehrucû minâ. Bulaşıcı mikropların bir beldede olduğunu duyarsanız, Fransa'da var, İtalya'da var, Almanya'da var, efendim, Suudi Arabistan'da var. Misal, şimdi Türkiye'de de oldu. İran'da zaten hepten gitti. Her tarafı sardı. Orada olduğunu duyarsanız, siz de oradaysanız, فَلَا تَخْرُجُوا مِنَا oradan çıkmayın. Şu hadis-i şerifteki bütün tıp durmuş burada ya. Tıp durmuş. Ne buyuruyor? Oradan çıkmayın. Yani siz bulaştırmayın. Onun için orada durun, Allah'ın kaderine sabredin. Bir de وَاِذَا وَقَعْتُمْ بِيَا efendim فَلَا تَدْخُلُوا فِيَا وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِيَا بِيَرْضٍ siz başka bir memleketteyseniz o falan ilde, ilçede, beldede, evde, ocakta bir böyle bulaşıcı bir mikrop olduğunu duyarsanız oraya girmeyin. Ha, oraya girmeyin. Sağlık Bakanlığı işte açıklama yapıyordu. Dinleyen yok. Ya zorlamayın, etmeyin. Bulunduğunuz yerden turun, gelmeye çalışmayın. Ama işte insanlar bir panik hali içerisinde. Hadis-i şeriflere de uymuyorlar. Hadis-i şerife uymayan Sağlık Bakanlığı'nı dinlermiş de dinlemiyor. Ama dinlemek lazım doktorları. Onun için ben ölürsem diyor camide öleyim. Ya ölmüyorsun ki mübarek adam. Sen zaten kimsin? 70 yaşında. Sakalın bembeyaz. Alırsan virüsü gidiyorsun diğerlerine, ona buna bulaştırıyorsun. Herkesi efendim burada tehlike altına sokacaksın ya. Halbuki bu kadar ayette, bu kadar hadis-i şerifte tedbir alın, tehlikeye kendinizi atmayın, cüzamlıdan kaçın. Şimdi orada sanki mikrop bulaşıyor da o da namazın secdesinde ölecek de şehit olacak. Ya böyle bir şey yok. Korona gibi virüslerden ölen Müslümanlar kesinlikle şehittir. Bunca hadis-i şerif var. İbn-i Hacer Askalani Hazretleri'nin Bezlül Ta'un Bezlül Ma'un Fî Fazlı Ta'un diye risalesi var müstakil. Koca İbn-i Hacer Askalani Emirül Müminin hadiste. Sonra İmam Zekeriya el-Ensari Hazretleri onu kısaltmış Tuhfetur Rahibin diye bir eserde. Yusuf Nebhan Saadet Darin'de bu kadar dualar almış, faziletli hadisler almış. Bunlar hakkında da bir sohbet yapmak lazım. Şu anda bir hazırlığım olmadı. Ben de daha ses tellerimden, boğaz rahatsızlığımdan yani sesimle ilgili çektiğim rahatsızlıktan dolayı daha toparlanamam. Daha yeni yeni toparlanıyorum. Onun için sohbeti de uzun yapamayacağım. Zaten Şifa Şef dersini de şey yapamadım. Yalnız şu var, şunu da tavsiye edeyim. Yusuf-u Nebhani Hazretleri burada söylüyor. Bukhari hatmi ile Şifa Şerif hatmi bu gibi salgın mikropların savuşturulması beldelerimizden, memleketimizden ve minel mücerrabatil meşhureti kıraatül Bukhari ve Şifa diyor. Ben size Şifa Şerifler kitabımız var. Arabalara her yere koymuştuk. Şifa Şerif, Osmanlı baskısı, harekeli. Osmanlı baskısı o tek cilt. Ben bastırmıştım onu. Tıpkı basım yapmıştım Osmanlı baskısını. Harekeleri onun düzgün. Oradan ya tek başınıza okuyabiliyorsanız ya da biliyorsunuz ölecek hastanın başında da okunsa acayip müjdesi var. Veyahut da herhangi bir hastanın başında okunsa şifası var. Onları evvelce demiştim. Bu da yeni görüldü. Yani kitapta tabii eski eserlerde söylüyor. Şifa Şerif hatmi yapın. Evde ocakta varsa karantinadaysanız veyahut da Türkiye'mizden ve İslam vatanlarından def olması için defi taun ve veba için Şifa-i Şerif kitap var ya o kitap. Onu başlayın hatim yapın Kur'an gibi. Bir de Bukhari hatmi var. Bukhari okumanız zor olabilir. Bukhari'nin tek cilt Bukhari'ler de var ama Bukhari hatmi de yapabilirler bazı medreseler, talebeler. Ama bir araya gelmeniz lazım değil. Telefonlardan cüz dağıtın. Şu baba kadar sen oku, bu baba kadar ben okuyayım. Hocalar Bukhari Şerif'i hatmedelim. Bunu bak medreseler söylüyorum. Benim talebem kursum yok. Herkes beni dinleyenlere söylüyorum. Bukhari Şerif hatimlerini yapın. Şifa Şerif hatimlerini yapın. Şifa Şerif çok önemli. Mutlaka Şifa Şerif'teki rivayetler hadisler hürmetine belalar kalkıyor. Ondan sonra bu hususta birçok eserler yazılmış. Diyanet'in de dediği, fetva verdiği doğrudur. Camide yan yana gelmek var. Yine biz cemaatle kılsak da arada böyle Bazı kere evde, ocakta cemaat yapıyoruz. Tabii ben hiç cemaatsiz kılmıyorum Allah'ın izniyle. Hiç kılmıyorum da. Mesela aramızda birer metre böyle yapalım dedim ben. Sonra arkadaşlar dediler ki Mısır'da Ezher-i Şerif'te şu anda namazlar öyle kılınıyor ulema. Aralarında bir metre var safta. Yani demek ki cemaat yapabiliriz ama cemaatte yan yana gelmeyelim. Yine birer metre aralarımızda böyle açık mesafeler olursa tedbir için bunlara da riayet edelim. Ondan sonra efendim camilerde zaten yapılmayacağını bildirdiler. Bu vesileyle bu tedbirlere uyalım. Çünkü hadis-i şerifte bak bir yerde olduğunu duyarsanız oraya girmeyin. Bir yerde sizin bulunduğunuz yerde baş gösterirse oradan çıkmayın diye sahih hadis-i şerif beyan ediyor. Ondan sonra cüzamlıdan kaçar gibi aslandan kaçar gibi cüzamlıdan kaç. Demek ki bu tehlike olandan kaç. Burada Allah'ın kaderinden kaçmış olmuyorsun. Allah'ın tedbir emrine koşmuş oluyorsun. Yine bir ayetle, hadisle amel etmiş oluyorsun. Ecelden öteki ölüm yok. İşte kaderde kadere tedbir sökmez. Ya bu laflar İslam'ın ruhuna aykırı laflar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük tedbirleri alan zatı nebeviye ondan başlıyor bu tedbiri bize gösterme işi. O bize gösteriyor. Dolayısıyla biz ondan daha mı takvayız, daha mı kadere imanlıyız, daha mı tevekkül ehliyiz? Böyle yanlış yanlış işler yapmayalım. Ondan sonra efendim, şimdi veba için faydalı, bu mikrop için faydalı bazı amellerden sizin de işte yapabileceklerinizden ben bu Lale Gül dergisine herkes internete koydum dualar ama onları okuyamıyor. Onları okuyamadığı için bu Nisan sayısını biraz erken davranıyoruz. Hemen çıkaracağız ki hani insanlar okumak için şey yapıyor. Mesela Fatiha her derde şifa. 41 Fatiha-i Şerife okunur, suya üflenir, içilir. 41 Fatiha-i Şerife'ye devam etmek lazım. Bu meşhur hadis-i şerif Efendi Hazretimiz de bundan çok amel ederdi. Özellikle 41 Fatiha peş peşe bu şifa için. Ondan sonra Bakara suresi okunan evden cinler, şeytanlar ve bu gibi onların da sebebiyet verdiği mikroplar, pislikler defolur. Sahih Müslim hadis-i şerifi. O sonra Ayet-el Kürsi'nin okunduğu evde şeytan olsa mutlaka ondan çıkar. Ondan sonra Bekara suresinin okunduğu eve 3 gece şeytan giremez. Ondan sonra gündüz okunsa şeytan 3 gün giremez. Bunlar hep sahih hadis-i şerifler. Darimilerde, Müslimlerde. Ondan sonra Bekara suresinin sonu Amene Resulü. Bir evde 3 gece peş peşe okunsa şeytan yaklaşamaz. Bu gibi hastalıklarda bazı kere bulaştırma vasıtaları olarak İbn Hacer Askalani'nin de beyanı veçile ve sahih hadislerde de zikredildiği üzere bunların da efendim sebebiyet verdiği marazlar, illetler, neşriyat yani yayılması meselesi gibi haller olabilir. Ondan dolayı maddi manevi çarelerimize başvuralım. Sabah namazını kıldık, ayağımızı oynatmadan, tahiyyat vaziyetini bozmadan, bir de akşamdan sonra 10 kere la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehu'l mülk ve lehu'l hamd yuhyi ve yumit ve ala kulli şey'in kadir. Bu 10 kere okunursa hiç dünya kelam konuşmadan bu sahih hadistir zaten. Tirmizi'de de geçiyor. Ve kâne yevmû fî hirzin min kulli mekruhin ve harsin mineşşeytan. Ve hurise de okunabilir. Gün boyunca sabah okursa, akşam okursa sabaha kadar bütün istenmedik şeylerden korunur. Özellikle şeytandan mahfuz kalır. Buna da devam ediyoruz zaten bizim camiamız bu hadisi iyi bilir. Ama biz amel edelim. Mesela yine orada yazdım. İnternete attım bunları ama şimdi dergide de ilk ön yazıyı buna ayırdım. Bir insan bir yere konaklasa. Ben bu odaya geldim. Burada bir virüs var mı yok mu? Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak. Derse bu sahih hadis. Lem yedurru şey hattâ yertahile min menzilî zâlik. O bulunduğu yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey zarar veremez. Bunu 3 kere okursa daha kuvvetli olur. Ama siz yine bak tokalaşmayı bırakın, musafahalaşmayı bırakın, kucaklaşmayı bırakın. Bir metreden yanaşmamaya gayret edin. Bunları söylüyoruz daha bak. Deminden beri ilk tedbirleri anlatıyoruz. 14 kural diyor. Kendi sitemde en evvel onları paylaşıyorum. Sebepler alemindeyiz. Bak kaç tane doktorların şeylerini paylaşıyorum. Tedbir reçetelerini paylaşıyorum. Ama şimdi duayı da ihmal edemeyiz. Mesteşfi bil Kur'an felâ şefâullah. Ayetten, hadisten şifasını aramayana Allah şifa vermesin buyuruyor. Bu da önemli bir hadis-i şeriftir. Onun için tesbih. La ilahe illâ ente subhâneke innî küntü mine zâlimîn. Buna devam etmek lazım. En fazlası 500'dür. Ortası 100'dür. En azı 41'dir. Özellikle vitir namazından sonra 41 kere La ilahe illa ente subhaneke inni kütübüne zalimin. Bununla ne dua eden varsa %100 kabul olur. Yunus Aleyhisselam'ı balığını karnından kurtaran dua Kur'an-ı Azimüşşan'da biliyorsunuz Saffat suresinde bu ayet kerimesinde eğer bu tesbihi yapmasaydı felevle annehu kâne minel müsebbihîn. Bu tesbih Enbiya suresinde. Ama bu tesbihi yapmasaydı lelebise fî batnı ilâ mübâsûn balın karnında kıyamete kadar bekleyecek. Bu ayet yani kurtulma sebebi olduğu Saffat suresinde. Onun için ondan sonra efendim burada daha birçok reçeteler var. Ben kitabı tercüme ederim. Yakın zamanda bilmiyorum edebilir miyim? Bu gibi bulaşıcı hastalıklarla bundan sonra başımız belaya kalacak gibi anlaşılıyor. Siyonizmin onun bunun şu andaki en büyük efendim silahı gibi görünüyor. Böyle bulaştırıyorlar. Kendilerinde bir şey yok. Milleti mahvettiler. Tabii Avrupa'yı da ederler. Onlar o Hristiyan, Hristiyan. Efendim Kabe kapansın, Vatikan kapansın, camiler kapansın, her yer kapansın. Onlara bir şey yok. Yani Siyonistlerin burada mutlaka küreselciler, ulusalcılar ikiye bölünmüşler ama sen de zannediyorsun ki bu Yahudi ikiye bölünmüş de birbirine kuvvetini harcar da biz aradan kurtuluruz. Sen öyle zannet. Adam ne demiş? Satrançta hiç kaybetmeyip hep kazanmanın yolu neymiş bana soruyor. Ben dedim ne bileyim satranç hiç bilmem ne oynamışım ne ellemişim ya. Dedi ki beyazlar da seninle olursa siyahlar da seninle olursa o zaman hiç kaybetme şansın yok. Çünkü onun için dünyada hey, aşıyı da bulan onlar, ilacı da yapan onlar, hastalığı da veren onlar. Yaratan Allah ama sebep olmakta pisliğin başı Siyonizm, kapitalizm zaten o Siyonizmin kontrolünde. Dolayısıyla her tarafı karmakarışık ettiler. Bizim hem tedbirleri alacağız, hem İslam'ın tedbirlerine, temizlik tedbirlerine rahat edeceğiz. Hem de La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Buna çok devam etmemiz lazım. Abdese devam edene, bak ne buyuruyor Evliyaullah, men lazemel vudu lem musubbut taun. Bulaşıcı hastalıklar abdeste devam edene isabet etmez. Ama sahabe-i kiram abdestin mi duruyordu? Haşa. O eceli ondan. Eceli ondan olursa ona çare yok. Anladın mı? Ama korunma tedbirinde tedbirlerden biri abdeste devam. Her sabah ve akşam sadakaya devam ederse az. Ya şimdi bir ne diyorsunuz ona? Telefon şeyiyle, mesajıyla bile 5 liraya, 10 liraya, bir yere bir fakire yardım gönderebiliyorsun. İşte efendim bir hayır kurumuna gönderiyorsun. O da götürüp veriyorsa tabii ki işte güvendiğiniz yerlere gönderin. O gün ve gece ona hiçbir kötülük isabet etmez. Bunu da şeye bağlamak lazım. Bu sadaka işini otomatiğe bağlamak lazım. Sabah akşam 10 lira, 5 lira. En azından durumu müsait olan fazla versin. Ondan sonra burada bir dua var. Onun yazılması ve üzerinde taşınması. Bu hususta ben size internette sitelerime koyduğum İmam-ı Azam Efendimiz'in duası diye bir dua koydum burada. Bak onu en sonda mıydı? Kaçıncı sıra bilmiyorum. Keşke onları o duaları rakamlasaydık iyi olacak. 1, 2, 3, 4. Çünkü ben de derken size mesela 5. dua diyebilirim. Şimdi dergide onları rakamlayacağım. Çünkü neden? Hani bir duadan bahsediyoruz. 30-40 dua oluyor. Rakamlarsam 20. derim mesela. O İmam-ı Azam Efendimiz'den veba salgını oldu Bağdat'ta. Bir tüccarın evine isabet etmedi. Halife bile o zaman onu çağırdı. Burada 12 bin kişi öldü de senin evine niye bunların ortasında olduğun halde? İmam-ı Azam'dan evvel ona şu dua evimde bulunuyor diyor. Bunu Osmanlı 120 sene evvel Bakkal Arif Hattat Bakkal Arif Efendi el yazısıyla Büyük Hattat yazmış. Osmanlı'da birçok evlerde bu basılmış. Osmanlı baskısı olarak. Ama ben tabii kitapta görmeden levha ile beraber bu işi kaynak veremem. Ancak Saadetü'd-Darayn Yusuf-u Nebhani Beyrut Kadısı Allame-i Can 573. sayfada bu veba şeylerini 575. sayfada o zikrediliyor. Ondan sonra burada yazılıp taşınması için yazılıp üzerde taşınması için bayağı dualar var. Ben şimdi bunları evin kapısının girişine asılmasından tut. Dört duvarın içine takılmasından tut. Burada bayağı dualar var. Ben bunları efendim bunlardan 3-4 tanesini de sizin için eğer yazarsam dergiye efendim basarım. Artık siz orada kendiniz Arapça yazabilen insanları yazdırırsınız. Veya bu eve asılacaklarla ilgilileri içinde dağıtırız, hediye ederiz. Ona bir çare bulmamız lazım, acil. Ondan sonra ben orada diğer ilimleri zikrettim. Efendim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin abdeste devam, okurken özellikle abdestli olmak üzere birçok şifa tarifleri burada var. Özellikle bu bulaşıcı sıtma yapan mikroplar hakkında. Yine mesela burada buyuruyor ki yeni bir kaba temiz bir suyun üzerine 3 kere her seferinden sonra suya üfülmek üzere Bismillahirrahmanirrahim Azimül Burhan Şedidi Sultan Külli Eminu ve Fişan Maşallah Kan Maleme Şellimi Kulla Havle Ula Kuvveti İlla Billahi Alâ Azim. Bu duanın bir kısmı benim kitaplarımda var ama bunun tümünü ben şu anda yeni gördüm. Bu duayı da okunmak üzere tavsiye ediyor. Sonra yazılıp evde eve konmak üzere, üzerinde taşınmak üzere Allah'a minnet sadık el mesluk. Zannedersem bu dua hapishane mektuplarında var. Ubeydullah Hoca onu hapishane mektuplarına bir bak bakayım. Ben bunu orada yazdığımı düşünüyorum. Bu dua okunması da çok faziletli. Velakin yazılması da çok faziletli. Bunu şimdi hatırladım. Hapishaneden çünkü ben bunu okuyordum. Ondan sonra hayırlı uzun ömür için ve sıtma, veba, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için efendim eve de konulabiliyor, üzerinde de taşınabiliyor. Okursan daha da faydalıdır. Ama bunlar çok önemli. Ben bu duaya da bakayım. Her şeyse kitapta hazırımızdaysa sayfasını söyleyeyim. Ondan sonra kardeşim Allahu latifun hafizun kadimun ezeliyun kayyumun la yenam. Bu da yazılıp üzerinde taşınıyor. Şu yapabileceğiniz bir şey belki. Gece yarısı 2 rekat namaz kılıyorsun. Her birinde Fatiha'dan sonra Yasin okuyorsun. Yasin'i ezbere bilmek işte meselesi. Birinci rekatta da Yasin okuyorsun. Tümünü. İkinci rekatta da Yasin okuyorsun. Sonra selamdan sonra Ya Halim. 1000 kere Ya Halimu, Ya Halimu, Ya Halimu, Ya Halim. Bu da çok önemli. Bir tecrübe edilmiş beyit var. O da bizim kitaplarımızdan Ya Vehhabiye Reddiye kitabında, Durar-ı Seniye kitabında olabilir. Bazı hoca efendiler şeyde de hatırladılar benim. Erbayn-ı Ceylani, Abdülkadir Geylani'den İbad-ı Kırk Hadis kitabında da Kürk Salavat kitabında da olabilir. İhamsetün utfibim harral veba el hatime el Mustafa ve el Murtaza ve ebnâhuma ve el Fatime. Ehl-i Beyt hürmetine bu sıtmaz alevli hastalıkların, mikrobik hastalıktan denenmiş olduğunu. Osmanlı'da bu çok. Kazasker İzzet Efendi de bunu yazmış. Birçok hattat da bunu yazmış. Demek bundan dolayı. Ondan sonra yine bildiğiniz bir şey. Her farz namazdan sonra 7 kere lekat caaküm. Tevbe suresinin son 2 ayeti. Kur'an hepinizde var. Tevbe suresinin son 2 ayeti. Her farzdan sonra 7 kere okunursa lekat caaküm rasulüm min enfusikum işte ve rabbul asıl azime kadar 2 ayet celle. 128-129 zaten surenin sonuna dayanıyor. Bunlar. Daha da birçok dua burada tavsiye edilmiş. Özellikle İmam-ı Azam Efendimiz'den rivayet edilen kim bu duayı okumakla meşgul olursa veya üzerinde taşırsa abdestli olarak veya evinde saklarsa muhafaza ederse ben onu PDF olarak size arz ettim mi siz isterseniz çıktı alıp evinize ocağınıza koyabilirsiniz, okuyabilirsiniz diye size PDF halinde sitede arz ettim. Çünkü dergi çıkmamıştı, yetişmezdi. Ama efendim bunu yapamayanlar işte biz okumak istiyoruz. Telefonlardan da ben de okuyamıyorum küçük yazıları. Onun için dergiye yaz bunları dediler. Onu hazırlıyoruz. Velakin bizim PDF'imiz de var. Satmak haram olsun. Satanlara parası haram olsun. Ama kendisi için, sevdikleri için çıktı yapıp, teksir edip de üzerinde taşır, evinde taşırsa onlara hakkımız helal olsun. Biz zaten bu işten menfaat temin edenlere hakkımızı haram ediyoruz. Bu da İmam-ı Azam'ın duası. Allah onu onu da ailesini de tağutundan. Şu Lihamsetün nerede acaba hocam? Lihamsetün'e de bir şey dediniz ya. Erbayn Celani'de mi? Vehhabiye Reddiye'de mi? Evet o dua burada çıktı bak. Allah'tan ben bunu da yazmıştım diye hatırladım şimdi. Tabii hapishanedeki 8-9 sene oldu. Sayfa 180'de. Uzun ömür duası diyor. Yusuf-u Nebali'nin nakline göre bu dua burada da yazıyor. Efendim bu mübarek duanın aşağıda zikredilen duanın okunması. Bak ben bunu 8 9 sene evvel göndermişim hapishaneden. Yazılarak eve asılması ve üste taşınması kişiyi, hatta ailesini salgın hastalıklardan kurtararak uzun ömürle yaşamasına vesile olur. Yusuf-u Nebhani Saadet-Darayn sayfa 574. Aynı burada önümde kitap. Şimdi ben bunu şimdi kendim hatırladım. Çünkü ben bunu o zaman okuyordum hapishanede de oradan hatırladım. Şu ara okuyamıyorum. Üzerimde tabii nüskam olarak var. Dışarı giderken Allahümme inne sadikal mesduka salavatuke ve selamuke aleyh diye başlıyor. Çok muazzam bir duadır. Hakikaten sayfa 180'de hapishane mektupları kitabımızda. Bunu da paylaşsın. Sitemizde Yunus Efendi kardeşimiz hemen şimdi bu akşam bu duayı da paylaşsın. Yani manasını da kaynağında burada hazır. Resim olarak paylaşsın. Kitabı da olanlar kitaptan okuyacağız. Biz işte internetten cep telefonda okuyamıyoruz benim gibiler. Öyle diyenleri de kitabın 180. sayfasında. Hapishane mektupları okalım. Medrese-i Yusufiye adıyla olan Risale adı da kaç burada geçiyor? 72 mi burada silinmiş? Herhalde 72. Zaten en büyük şey boy o. Kitaplarımızda en uzun boylusu o. Bununla da amel edersiniz. Kitapta sayfa 180. Siteye de hemen koyduruyorum. Bu akşam itibarıyla bunlar da bizim tedbirlerimiz olsun. Ondan sonra diğer bazı ahad-i kerimeler, dualar. İnşallah ben size bir de özel bir salavat-ı şerife var. O salavat-ı şerifeyle beraber bunları Rabbim nasip ederse. Bir de şöyle bir şey var. Bildiklerinizi söylüyorum burada. Bilmedikleriniz kafanızda kalmaz. Mesela 5 vakit namazda her farzdan sonra şimdi diyorsun karantinadayım yok ne yapacağım bakacağım. Sana iş. Her farz namazdan sonra 450 kere Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. 450 kere. Bu da kesinlikle muhafaza edenlerden. Salavat-ı şerife çok salavat okumak taunu ve bayi kolera mikrop bulaşı hastalığına def eder. Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin Nakşi tekkelerinde doğudan batıya her tarafta Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed aleyhi ve sellem bi adedi kulli daim ve devaim ve barik ve sellim farzlardan sonra veya vakitli vakitsiz üçer kere bu zaten bütün Nakşi tekkelerinde menzil dergahlarında da her yerde doğudaki bütün efendim Tillos'undan Norşin'inde her yerde var. Çünkü Halid-i Bağdadi Hazretlerimize ilham edildi. Taunun defi için. Bu salavat-ı şerifeye devam. Bunları onları zaten sitede yazmış idim. En mühim iki şey söylüyorum. Mühimlerin mühimini söylüyorum şimdi. Tirmizi hadisinde Bismillahillezî lâ yedurru me'asmihi şey'ün fil ardu ve lâ fissemâ ve huvessemî'ül alim. Manayı da düşünerek. Gökte yerde Allah'ın adıyla hiçbir şey zarar veremez. Hakkıyla işiden ziyade bilen ancak Allah'tır. Tirmizi hadisi. Sabah 3 kere imsaktan sonra hemen uyanık olup okunmasına fayda var ama uyanır uyanma sabah namazında geç girmeyelim ileri. Sabah 3 kere akşam güneş batar batmaz akşam namazını kılmadan evvel de okunabilir. Çünkü güneş battıktan sonra 3 kere okuyana ani bir bela isabet etmez. Hiçbir şeyle medur o şey, hiçbir şey zarar vermez. Bunu zaten siteme atmıştım. Bundan daha kuvvetlisini de hangisini sorarsanız meşayihin ciltler dolusu kitap yazmışlar. Bu salgınlara karşı dualar ve zikirler babında ama siz yine de tedbir elden bırakmayın. Dualarla da Allah'a yalvarın. Bir de en mühim şey. Ne mühim sıkıntım var? Bana virüs bulaşmasın. Ben de çoluk çocuğuma bulaştırmayayım. Bu niyetle. Bu zaten benim yine dua kitaplarımda hep var. Tevbe suresinin son ayetinin son kısmı. Hasbiyallahu diye başlıyor. Son satır. Tevbe suresinin son satır. Hani bende kitap yok, kitap yok. Sana Kur'an-ı Kerim'de var. Tevbe suresinin son ayetinin son satırında Hasbiyallahu diye başlayan kısım. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. 7 kere okursanız manasını anlamasan da kalbinde huzur huşu olmasa da kesinlikle bu duaya öyle bir müjde verilmiş ki Ebu Davud hadisinde de geçiyor. Ne sıkıntısı varsa Allah derdine kafi gelecek. Senin de derdin ne şimdi? Bana bu virüs bulaşmasın, ben de kimseye bulaştırmayayım. 7 kere sabah, 7 kere akşam. Hiç bırakmayalım. Bunu yapan, bu hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Bir de bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın izniyle en büyük çarelerdendir. Bak burada onu da bunu da burada Ehl-i Beyt hürmetine Allah'tan isteme. Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt. Ehl-i Sünnet Ehl-i Beytçi değildir derler. Ehl-i Sünnet'in nefes alması vermesi Ehl-i Beyt be. Her namazda salli barikte Ehl-i Beyt'e dua var. Namaz kılmaz, abdest almaz. Ben Ehl-i Beytçiyim. Ehl-i Beytçilik lafla olmaz. Ehl-i Beyt sabah akşam her dakika ona da salavat okumakla olur. İşte Ehl-i Beyt. Ehl-i Beytçi, esas Ehl-i Beytçi Ehl-i Sünnet'tir. Bak ulemamız ne buyuruyor? İmam Nablusi Hazretleri'nin kitabından. İmam Nablusi Hazretleri'nin de beyanıdır bu. Kevkebul Mebani diye bir risalesi var. Onun 279'un sayfasında. Ayrıca Saadetü'l Darayn'de Yusuf Nebbani ve çok risalelerde veba için, salgın için Osmanlı bunu bütün hattatlara yazmış. Bütün evlerde, ocaklarda Osmanlı'da bu var. Li hamsetün. Benim 5 sığınağım var. Dayanağım var. Utfi bihim. Onların yüzü su hürmetine söndürüyorum. Ne'aral cehimil hatime. Ne'aral veba il hatime. O burada veba okunsa veba salgını için ne'aral cehimi diye din. Ne'aral veba il hatime. Sayfa 304. Bu bizim 62. risalemiz. Faziletli 40 salavat-ı şerife. Abdülkadir yani faziletli 40 salavat-ı şerife. Sayfa 304. Burada da yazmışız. Tabii ben burada 85, 90, 100 kitap oldu. Ben de bu kadar kitap, bazı kitaplar 500 sayfa, 1000 sayfa, o bakımdan hepsi kafamda değil ama hatırladım işte. Hatırlıyorum. Veba diyor bak, taun ve veba gibi salgın ve ateşli hastanın şifası Ehl-i Beyt'in isimleriyle tevessül, yani aracı yapmak, yüzü sürmek ne istemek mücerreptir denenmiştir. Li hamsetün, benim 5 tane değerim var, sığınağım var. Lütfi biyim, onların yüzü sürmekle söndürüyorum. Ne aral veba il hatime, kırıp geçiren bak. Deviriyor, devirdiğini deviriyor. Kırıp geçiren mikrop, bulaşan o veba ateşini, salgın ateşini söndürüyorum. Kimdir onlar? El Mustafa, başta Muhammed Mustafa. Vel Murtaza, ikinci Ali'ül Murtaza. Ondan sonra Vebnâhuma, onların oğulları, Resulullah'ın torunu Hazretleri'nin oğulları Hasan ve Hüseyin. Vel Fatıma, bir de Resulullah sallallahu parçası Fatıma annemiz. Bu 5 Ehl-i Beyt hürmetine veba salgından söndürüyorum. O el cehimi el vebai diye okuyacaksınız. Naral veba il hatime. Çünkü buradaki rivayet böyle ama salgın için okuyorsan naral veba diye okuyacaksınız. Sayfa 304'te bu Erbani Ceylan bunları da beyan ediyoruz. Bu arada bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz çok önem arz ediyor. Bundan dolayı efendim özellikle yani bal efendim hakiki bal olur yani hakiki bal olmasına riayetle bal İşte polen gibi şeyler. Ondan sonra efendim propolis mi diyorlar? Propolis mi ne? İşte o da arının hakikaten çok önemli yarıkları sardığı, işte efendim yaraları tedavi ettiği, kovanın içini tamir ettiği bir şey, bir malzeme, bir ürün. Ondan sonra bunlarda kuvvet var. İşte efendim diğer çörek otu taneli şeyler, işte efendim her zaman et but yiyemeyenler tabii mercimek gibi, nohut gibi tahıllar, işte hakiki buğdaylar tabii işte bu şimdikilerin şeyi alınmış, hası gitmiş, fızık almış. Böyle hakiki buğdaylar, efendim doğal buğdaylar, buğday ekmekte falan. Yani tabii şekeri olan ona göre dikkat edecek, tansiyon olan tuza ona göre dikkat edecek. Ama geri kalan bağışıklığı düşürmemek lazım. Bunun için şeker hassas olanlar şekerlerini kontrolde tutmaya, başka zaman biraz kaçırıyorlarsa da bu zamanda çünkü şekerin yüksekliği, dengesizliği bağışıklığı çok fena düşürüyor. Ondan dolayı onlar da şekerli yiyeceklerden işte pirinç gibi işte efendim işte ne onun adı karbonhidrat yüklemeli şeylerden sakınacaklar. Herkes hastalığını bilecek. Ama özellikle işte bal gibi, pekmez gibi, tahin gibi. Bak geçen gün bir doktor söylüyordu çinko meselesinden 2 kaşık tahin çinko takviyesinde faydalıdır diyordu mesela. Daha birçok tavsiyeler yapıyorlar. Mesela şimdi demin Saracoğlu Habertürk'te dedi. İşte efendim hakiki bal bulunursa efendim 1 kaşık çay kaşığı. Çay kaşığı hakiki bala çay şey tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı hakiki bala çay kaşığı elma sirkesi dedi. Çay kaşığı elma sirkesi tatlı kaşığı hakiki bal sirkesi suda da o. Biraz da ılık olursa iyi olur. Biraz ılık su içmelere dikkat edelim. Bu boğazın falan mikrobu şey etmekte, temizlemekte ılık suyunu da tavsiye ediliyor şu aralar. Soğuktan kaçalım. soğuk sulardan kaçalım. Çünkü başka bir grip enfeksiyonuna kapılırsak o da öbürünü tetikler, bağışıklığı çökertir, düşürür. Onun için mutlaka efendim ılık su, soğuk su içmemeye gayret edelim. Ilık su kullanalım. Ondan sonra efendim işte bu bal, bir tatlı kaşığı, hakiki bal bulmaya gayret edelim. Ona bir şey, elma sirkesinden bir çay kaşığı, onun içinde belki sulandırarak efendim yanında bir miktar polen, işte propolis gibi şeyler. Bunlarla bağışıklığımızı da kuvvetli tutmaya çalışalım. Sebepler alemindeyiz. Ellerimizi ikide bir, birine temas edildi, yanaşıldı, edildi. Hemen elimizi önce 20 saniye böyle kuvvetlice elimizi iyice efendim sabunlu ile bizim normal sabunlarımız, zeytinyağı sabunlarımız, beyaz sabunlarımız diyorlar. Kolonyadan da her şeyden de daha etkilidir diyorlar. Bütün doktorları dinliyorum. Kolonya, molonya öbürleri dense en etkili beyaz sabun, yeşil yani zeytinyağı sabunu olsun, normal kalıp sabunlar. Bunlarla efendim yukarı doğru mümkün mertebe bileklerden yukarı doğru 20 saniye güzelce parmak alıp oğuşturularak iyice yıkanacak. Abdeste de öyle başlanacak. Ağza buruna ondan sonra su verilecek. Ve birinden görüşüldü, yakın temas olundu veya tokalaşma hasta yapmayalım ama şöyle uzaktan bile dursak, böyle bir ortama girdik, 3 kişi vardı, 5 kişi vardı bilmem ne, hemen elimizi yıkamamız falan, bunlara riayet edilecek. Sonra tuzlu su, doktorlar tavsiye ediyorlar, tuzlu su bulundurulacak. Bu tuzlu suyla boğaz gargara yapılacak, buruna çekilecek. Bunlar ara ara, yani böyle 3 saati, 4 saati özellikle risk grubunda olan, tehlikeli olan bir insanlardan, çalışıldan, ortamlardan giren çıkanlar falan, bunlar mutlaka 3 saati, 2-3 saat aralıklı bu gibi durumlarda mutlaka tuzlu su burna ağza çekilmesinde tavsiye ettiler. Daha çok tavsiyeler ediyorlar ama ben tabii hepsini, şimdi D vitamini özellikle tavsiye ediliyor ve lakin D'nin yüksekliği, Türk milletinin genetiğinde D düşük diyorlar doktorlar. Doğru, hepimizde düşük. İşte üstü 80 falan diyorlar. 80-80 pek hiçbir kimse talihinde çıkmıyor hemen hemen. 30'lar, 40'lar. Ama 50'lerden aşağıda düşürmemek şu dönem için D vitamini. C'yi tamam. C zaten böbrekten atılıyor, onu biliyoruz. C 3000'e kadar insan yani 3'e bölerek 3000'e kadar C alsa falan. Ama D öyle diyemiyoruz. Çünkü doktorlar dediler ama ben onu diyemem. Çünkü D'den ben sıkıntı çekenleri gördüm. D'nin yüksekliğinde sıkıntı olduğu için bir tahlil neticesinde D'si düşük olanlar işte 50'ye kadar, 80'e kadar onun şey var. Ama orada C gibi falan değil. Yani böbrekten atılır, fazlasının zararı yok şeklinde değil. D'de büyük sıkıntılar yaşanabilir. O bakımdan rastgele. Ama D'niz düşükse B12 ile D'yi mutlaka kontrol edittirin. D ve B12'ler de düşüklük varsa doktor şeyle, yani onların ne kadar hap alırsan, kaç gram işte neyse, bazen biliyorsunuz şişesi oluyor, haftada bir alınıyor falan. Onu doktor şeyine yine sorarak, doktorunuza danışarak D ile B12'yi de sağlam ve şey tutalım. Yani biraz yüksek sınıra yakın tutalım ki onların bağışıklıkta çok önemi olduğu beyan ediliyor. Böylece hem maddi sebeplere başvuracağız, hem tedbirler alacağız, hem de manevi sebeplerle, dualarla Allah'ımıza yalvaracağız. Allah'ım cümlemizi sevdiklerimizle beraber, bütün dinleyenlerimizi, bütün Müslüman kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı ve İslam vatanlarında bulunan Müslümin-i Müslümanatı bu gibi salgın ve bulaşıcı hastalıklardan sevdiklerimizle bu duayı ilhak ederek muhafaza eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi selleme teslimen ketiren velhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi kardeşler, inşallah yarın akşam 9'da artık 9'u alalım. Hatta 9 çeyrek. Şimdi yatsıyı da ancak kurtarır. 9 diyelim. Şu ara biraz daha idare eder. Yatsı kurtarıyor. 9'da akaid dersini yarın yapacağım inşallah. Bugün zaten şifa dersi yaptık. Şifa-ı Şerif okumayı size tavsiye ettik. Hemen başlıyoruz Şifa-ı Şerif hatimlerine. Herkes birbirine telefon. Efendim şu sayfaya kadar ben, şu bizim bastığımız kitap çoğunuzda var. Sayfa sayfa tutun. Şu sayfaya kadar ben okum, öyle bir bölüşelim, bir şifa hatmi yapalım. Ondan sonra Bukhari hatmini artık medreseler bilirler. Bazıları cüz yapmıştılar Bukhari. Büyük belalar kalkar. O mücerrep zaten, söylüyor kitaplarımız. Ondan sonra Perşembe akşamı yine 9'da normal sohbet. Hadis-i Şerif bitmemişti. Birkaç madde kalmıştı. O Hadis-i Şerif'ten devam edeyim. Veyahut da Mirac'ın mukaddemesini yapabilirim. Perşembe akşamı yine 9'da sohbet var. Artık her akşam inşallah canlı sohbet var. Cuma yok. Cumartesi Mirac gecemiz. İnşallah hayırlı mübarek olsun. 27. gece. 27. gece de yine sohbeti o zaman 9'a bırakmayalım. Çünkü salih ameller var, namazlar var, ibadetler var. Onu Miraç gecesinin sohbetini akşam namazını müteakiben yapalım. Yani akşam namazını müteakiben ne demek? Şu andaki duruma göre 8 gibi Miraç gecesi sohbeti. Zaten camilere gidilmeyecek. Biz de çıkmıyoruz. Derneğe hemen hiçbir yere çıkılmıyor. Bütün sohbetler buradan yapıyoruz. Tefsir hanesinden. Bu itibarla camide çıkılmayacağı için. Çünkü akşamı kılarız. Evvabinlerimiz var. İbadetlerimiz var. İşte efendim. Oruç zaten 27. gün orucu biliyorsunuz. Pazar. Cumartesi gün oruç tutanın fazileti çoktur. Ama 27. gün pazar. Onun için gecesinin ibadeti 100 senelik ibadete denk. Gününün orucu 100 senelik oruca denk olan oruç. Ben zaten perşembe biraz bahsedelim. Perşembe sohbetini kaçırmayın. Yani Miraç gecesinin ve günün ibadetle ilgili. Miraç'ta da kısa bir sohbet yaparız. Yani kısa derken efendim yok medreseler tatil ben de biliyorum. Ben diyorum ki medreseler birbirini bulabilirler. Hocalar birbirine telefon ederler. Bukhari'den şu baba kadar sen oku. Şu baba kadar mesela bunlar 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi birbirini tanıyorlar. Normal cemaat biz kimi tanıyoruz? Adamı arasak kim Bukhari okuyabiliyor? Kimse bir şey okuyamıyor ki. Yani medreseler bunu organize edebilir. Medrese hocaları arar tatildeki hocalardan 50 tane, 100 tane tanıdığı var. Bukhari'yi bap bap bölebilir. Ben kitabul işte efendim vuzuğa kadar, ben kitabul salata kadar diyelim şimdi. Onlar kendi aralarında anlayacağı tabirle konuşuyorum yani. O kitabı bölerler, herkes o bölümü okur. Herkese bir cüz iki cüz düşmüş olur. 30 kişi 40 kişi bunu bir Bukhari hatmi belayı kaldırır. Şifa-ı Şerif hatmi belayı kaldırır. Şifa-ı Şerif'i kadınlar da mesela okuyabilen harekeli. Benim bastığım Osmanlı baskısı Kur'an gibi harekeli. Gidersin orada sayfa var. Ben 50 sayfa okuyorum. 51'den sen başla dersin. Birbirinizle telefonlaşılarak. Bunu dernek bizim dernek de yapıyordu evvelce. Ama dernek Bukhari'den anlamaz. Ama Şifa-ı Şerif'te orada bir bilen sayfaları ayarlayabilir. İnsanlar da bu sayfaları bölüşenler orayı arayabilir. Bendeki Şifa-ı Şerif kitabından ben 50. sayfa kadar okuyorum. 51 sizde. Bu şekil bir hatimler telefonlarla irtibat kuraraktan. Biz de dualarını yaparız. Böyle 5-10 kişilerin yapabileceği bir şey. Bizde çok ilim ehli var. Bizde bizim cemaatlerde kadınlar çok ilim ehli var. Yani belki binlerce bu dediğim Bukhari'den Şifa'nın harekelisini okuyacak insanımız var. Normal cemaate bunları anlatmıyorum ben. Bizim ama cemaat hocalara da nasıl anlatacağım? Böyle anlatıyorum. İnşallah bir faaliyete harekete geçsinler. Zekeriya Şeyh Zekeriya Bukhari Hazretleri Medine Gavs'ı. O da Efendi Hazretlerimize Bukhari hatmini tavsiye etmişti. Sonra Efendi Hazretlerimiz cüz cüz yaptırmıştı. Ve Bukhari hatmini İsmailiye Medresesi'nde Ahmet Vanlı Hoca'nın, şimdi Masum Vanlı Hoca'nın işte yönettiği medresede özellikle cüzler yapıldığında orada okutturduğunu efendisi biliyorum. Dolayısıyla bunu genişletelim. Bunu hoca efendiler telefonlarla birbirine irtibatla bunu halledebilirler. Veyahut cüzler basılır. Bukhari 30 cüze bölünmüştü. Ondan varsa o 30 cüz yapılsın. Herkese gönderilsin yani bana gelsin ben de 200 300 okuyayım. Yani herkesin kapısına biri gider götürür. İlle yakın temasa da bir lüzum yok bırakılır. Ondan sonra efendim cüzlenirse daha kolay okunur ya da telefonlarla baptan baba bölüşülür. Bu şekil okuyalım. Bu belaları Rabbim vatanımızdan ve İslam vatanlarından uzak eylesin. Bu mikrobu kim çıkarttıysa, kim bulaştırdıysa, hangi siyonist, hangi dinsiz, hangi kitapsız bu işin başını çekip de bütün dünyayı bu belaya sevk etmeye sebep olduysa Allah bütün kazdıkları kuyuları onları düşürsün. Hilelerini başlarına makus eylesin. Bütün mikropları en sevdiklerinin ciğerlerine yapıştırsın. Allah-u Teala diye bedduaları basacağız. Miraç gecesi de bedduayı basacağız. Önümüzdeki cuma gece bedduaları basacağız. Çünkü dünya üzerine büyük oyunlar da oynanıyor biliyorsunuz. Bu oyunlarında bunu siyonizmin payının olmadığı söylenemez. Olduğu da inkar edilemeyecek bir gerçektir. Bunların işleri güçleri böyle masa başı oturup klinik çalışmalardır. Ama bütün dünya bunlardan çekiyor. Milyarlar bunların yüzünden yani 7 milyar, 20 milyon, 30 milyon. Tabii siyonist belki 20 milyon da yok. Yani Yahudinin hepsi siyonist değil. Yahudinin hepsi siyonist değil onun için. Ama birkaç milyon siyonist, birkaç milyon siyonistin narına bütün alemler yanıyor. İşte böyle müfsit bir efendim insanlar ve gruplarda var. Allah cümlemiz şerlerinden muhafaza eylesin. Hem beddualar ederiz, hem Müslümanlara, masum insanlara, mazlum insanlara efendim dualar ederiz. Hem kendilerimize dualar ederiz ve bu duaları da sevdiklerimizi ithal etmesini Mevla'dan niyaz ederiz. Amin. Bu sohbeti tekrar tekrar verelim, dinleyelim, linkini biz atalım. Bu sohbeti her yere ulaştıralım. Bu şu anda çok lazım bir sohbet. Bu sohbeti çok dinleyerek, dinleterek istifade edelim. Yarın akşam da inşallah itikad dersinde efendim, iman selametimiz için Rabbimizi tanımaya, tanıtmaya devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahibi selleme. Evet, bir de kıymetli Abdullah hocamız, Yeşil Cami imamı, Efendi Hazretlerimizin amcasının oğlu, amcazadesi, babası da çok kıymetli, mübarek bir zattı. Ben babasına da yetiştim. Böyle bembeyaz sakallı, nur ilahi böyle. Floresanlar yanında sönük kalırdı onun babası da. Efendi sen amcası yani. Çok kıymetli, mübarek bir zat idi. Hafız abi kardeşi, o çok mübarek bir abimiz idi. O erken vefat etti. Küçüğüydü Abdullah Efendi'nin. Abdullah Efendi hocamız, yani çok büyük dava adamı, hizmet adamı, hayır adamı, efendim, kimse de Kur'an okutamazken medreseler kurmuş. Binlerce, belki on binlerce talebenin Kur'an öğrenmesine, hafızlık yapmasına vesile olmuş. Efendim her kademede insan yetiştirmiş. Her sınıftan efendim talebeye hizmet etmiş. Efendi Hazretlerimize yar olmuş. Hiç onu bırakmamış. Sohbetlerine devam etmiş. Hizmetlerini desteklemiş. Yani Efendi Hazretlerimizi sevdiğine, Efendi Hazretlerimizin onu sevdiğine de şahitiz. Dolayısıyla kıymetli hocamız, tabii maalesef biz karantina gibi bir durumda olduğumuz için, birçok riskimiz bulunduğu için çıkamadık. Zaten artık bu herkese malum bir halimiz, bizim halimiz özellikle malumunuzdur. Bundan dolayı cenaze çıkamadık ama hediyeler gönderdik, gönderiyoruz, dualar ettik, etmeye de devam ediyoruz. Zaten cenaze 11.30'a alındı tabii, öğlen namazı da beklenemedi bu olaylardan dolayı. Onu da biz size bildirdik ilan değişince sitemizden, ama tabii ilk ilan öğlen namazıydı. Hocamızın, kıymetli hocamızın bu gece ilk gecesi. Allah ilk gecesini mübarek eylesin. Recep-i Şerif'in şefaatlerine nail eylesin. Ali Haydar Efendi babamızı tanıyordu. Onun sohbetlerinde bulunmuştu. Ali Haydar Efendi babamızın, silsile-i meşayihimizin himmetlerine nail eylesin. Şefaatlerine mazhar eylesin. Kendisine âli dereceler ihsan eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Kabrini nur eylesin. Rabbimiz fazl-ı kerime mahşer sabahına kadar istirahatini yevmen fe yevmen müjdad eyleyip, mahşere kalktığında Efendi Hazretlerimizle, Efendi babamızla, dostlarıyla, onu da bizler de cümlemizi haşru cem eylesin. Geride bıraktığı Bahattin Efendi, onu birkaç kere telefon ettim, ulaşamadım. Tabii onda cenaze yoğunluğundan herhalde açamadı. Oğlu mahdumu ve kederli ailesine sabrı cemil, ecri cezil, amal-i salihatla, hayırlı uzun ömürlerle yaşayıp kıymetli babalarının yolunu yaşatmalarını, medreselerini yaşatmalarını, Kur'an hizmetlerini yaşatmalarını onlara nasip eylesin, onları muvaffak eylesin. Şerlerden muhafaza eylesin. Kıymetli Abdullah Efendi hocamızın ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Buyurun bir kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin. عَدَدَ مَا مَسْعَهُ عِلْمُ اللّٰهِ Celle Şanuk ve Celle Celaluk ve Ammeni ve Alkü ve Lâlâ Hayru. Ya Rabbi bu şehitlerimiz, şehadetlerimizi, bir on binler, yüz binlere ulaşıyor sohbeti dinleyenler, dünyanın her yerinden okuyorlar. Hepsini sen biliyorsun. Hepimizden kabule karin eyleyip, has olana cümleti bir bat. Evvelen bidat Hâci-i Kâinat Şefî'ül Usâd, Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, şerif, ruh saadetlerine saniyen Abdullah Usta Osmanoğlu hocamızın ruhuna hediye eyledik. Şu saatte ihsal eyle, ruhaniyetini haberdar eyle. O bizi hapishanede de geldi, ziyaret etti. Birçok kötü günlerimizde hep yanımızda olmuştur. Baba dostumuzdur. Birçok zamanlarda birlikteliklerimiz, hukukumuz gelişmiştir. Sen fazl-ı keremini onu bizim tarafımızdan hoşnut ve razı eyle. Hayırla mükafatlandır ya Rabbel Alemin. Bu şehadetlerin, tevhidlerin nuruyla kabrini pür nur eyle. Hakkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin ve hasaten Abdullah hocamızın ruhu için El Fatiha.